राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 10 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम मनुष्य के सोचने की जरूरत है कि मेरे क्या है, मेरी कोई चीज नहीं है, आनंद ब्रह्मांड है, आनंद आनंद उनमें तेजी चीज में बड़ी नहीं है, एक तिलकी चीज चीज भी अपनी नहीं है, अपने कुछ नहीं है और हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शेर जी कहते थे साधन करना हो तो साधन के आश्रम पर जाते हुए पास में ये कर क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, यूं कर बैठ जाओ, 3 बार कह दो क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, फिर ठीक हुआ। तो पहले मेरा क्या है और क्या चाहिए, ये दो चीज पर विचार कर दो, ठीक हो जाएगा, आप ही बैठ जाएगी। हमारा चाहिए केवल परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, हमारा कौन है परमात्मा, परमात्मा से कोई अपना नहीं है, ईश्वर से जीव अविनाशी, अविनाशी को क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, अमल को क्या चाहिए, शुक्रज को क्या चाहिए, ये अपना स्वरूप है, अपनों क्या चाहिए, अपन क्या चाहिए, कौन चाहिए, ईश्वर जीव अविनाशी अविनाशी क्या चाहिए, अविनाशी क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, अमल को क्या चाहिए, शेष शुक्र शिव क्या चाहिए, तो चाहिए तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए और हमारा कुछ नहीं है, अभी नहीं है क्या है, अविनाशी है अपने क्या है, सीधे का क्या है, हमारे उसे क्या है, शेष सूरज है उसे क्या है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, संसार में कोई चीज हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल परमात्मा चाहिए, क्योंकि उसे हम है, वो परम पिता है हमारे, हम उसे प्यारे पुत्र है, हमारे क्या चाहिए, कोई सहना नहीं है, कोई बिल्कुल कोई सहना है ही नहीं हमारे पिता, संयोग जन्य जो सुख है उसकी इच्छा ही बाधक है साधक में, तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा क्या है, हमारा कुछ है ही नहीं, संयोग जन सुख हम चाहिए, इतने वर्षों तक संयोग जन सुख के पीछे पड़े रहे, चाहते रहे, मिला कुछ नहीं, अभाव ही अभाव मिला, संयोग जन सुख की इच्छा रहते हुए साधन नहीं बनता, साधन नहीं बढ़ता, संयोजन सुख नहीं चाहिए, संयोग हो वियोग हो उसे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब नहीं, हम शरीर के बिना क्या कर सकते हैं, शरीर बिना असा हो सके असा कोई चार नहीं भाई असा हो सकते अप्रिय हो सकते प्रियत करने के लिए शरीर की जरूरत है अप्रियत हो सकते और भगवान के शरण हो सकते ये तीन इन तीन में आप स्वतंत्र है शरीर की जरूरत नहीं है अच्छा शरीर को रोटी की आटा की जल की मकान की आवश्यकता हो शरीर के बिना हमारी कोई जरूरत नहीं शरीर के बिना अच्छा हो सकता शरीर के बिना हमारे चाह क्या ना रोटी की चाह ना जल की चाह ना है न मकान की चाह ना ना कपड़े की चाह ना शरीर की इसमें नाम साधक है न बाधक है असहाय होने में शरीर में बाधक है न साधक है संबंध ही नहीं है हमारे को सहना नहीं है कोई सहना नहीं किसी प्रकार की किसी मात्र विचार नहीं शरीर के बिना हमारे क्या चाहिए रोटी चाहिए तो शरीर के लिए चाहिए जल चाहिए शरीर के लिए चाहिए कपड़ा चाहिए शरीर के लिए चाहिए मकान चाहिए शरीर के लिए चाहिए औषध चाहिए शरीर के लिए चाहिए पढ़ाई चाहिए शरीर के लिए चाहिए शरीर में हमारे क्या चाहिए कुछ नहीं तो ऐसा हो सकते शरीर के बिना बेहतर है और शरीर के बिना जो होता है कोई साधक होता है शरीर साधक नहीं होता बुद्धि उसी होती है शरीर थोड़ी होती है शरीर तो मरेगा शरीर की संसार की चाहना डुबोने वाली है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं चाहिए हमारा कुछ नहीं फिर हमारा नहीं है चीज बस वो हमारी नहीं है हमारी है ही नहीं हमारी हमारे प्रभु है जो चीज मिलती है और बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती प्रकृति की चीजें जितनी है सब मिलती है बिछड़ जाती है मिलती है बिछड़ शरीर भी मिला है भी जाएगा रुपये से मिले है भी सुन जाएंगे कुटुंब मिला है भी सुन जाएगा घर भी मिला है भी सुन जाएगा जमीन जायदाद मिली है भी सुन जाएगी कोई साथ में रहेगा नहीं साथ में रहेंगे एक भगवान मैं सब सब साथ में नरकों में जाओ तो साथ में भगवान है स्वर्ग में जाओ तो भगवान है बैकुंठ में जाओ तो भगवान है मृत लोग में जाओ तो भगवान है वे हमारे साथ है इस बार संतों ने देखा अगर साथ रहने वाला कोई है तो उसे प्रेम करे उसे स्नेह करे जो मिलता है मिल जाता है उसे क्या करे वे रोना पड़ेगा इस बार जो हमारा है ही नहीं पहले से ही हमारा ही नहीं जो मिलता है बिछड़ जाता है मिलता है बिछड़ जाता है वे हमारी चीज है हमारी चीज तो पहले से मिली हुई है और बिछड़ता है ही नहीं भगवान में एक हो जाएंगे मिल जाएंगे बस भगवान ही रह जाएंगे भगवान अपनी जगह भगवान ही आ जाएंगे भगवान ही आ जाएंगे बाबू अपना कौन है भगवान अपना भगवान ये अपना पर मैं असहाय होने में स्वतंत्र है ऐसे अपना पर्व है हम स्वतंत्र है हमारे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज। अकेले भगवान ही शरण हो जाए, पर हमारे चीज कोई है ही नहीं, हमारे केवल भगवान ही है। अगर शरण हो गए तो हम अपने को खो दिया भगवान में, भगवान ही रह गए, मौज हो गई। इसी अवस्था में वर्तमान प्रेम होता है। जब भगवान के साथ में है तो मस्त हो गई, मेरे वियोग में तो फिर उसको प्रेम हो जाएगा। भगवान के सिवाय हमारा कोई नहीं है, हमारे क्या चाहिए। चाहिए कुछ नहीं, मानो प्राप्त वस्तु है, वो प्राप्त वस्तु है तो अप्राप्त वस्तु विचार न होते है, वो होता है तो नित्य प्राप्त है, विचार नहीं है। नित्य ही प्राप्त है, सदा ही, सदा ही साथ में है, तो चाहना नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो तो है अभाव होती, चाहना अभाव में होती, भगवान का भाव होता नहीं। सदा दिवाली संत गया चुपेरा, भगवान मेरे कोई सर पर नहीं, कुछ नहीं करना करना, प्रयत्न शरीर के बिना प्रयत्न नहीं कर सकते, काम कर रहे हो तो शरीर से करे, शरीर के बिना प्रयत्न कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, शरीर का साथ है ही नहीं, शरीर जरूरत नहीं है। अच्छा मेरा प्रयत्न है शरीर नहीं, ऐसे भगवान की शरणागति में कुछ की जरूरत नहीं, भगवान ही हमारे, हाँ भगवान के हैं। शरीर बीमार हो तो जा, शरीर बढ़ जा तो बढ़ जा, बीमार बीमार है तो रह जा, हम तो भगवान के हैं। लागे तुम हम बाल सका तो मैं और नहीं, मैं और नहीं, सदा के अपने अपने भगवान ने तो दिखाई दिखाई दे, सबके साथ भगवान है, प्राणी मात्र के साथ भगवान है, मनुष्य पहचानता है, मनुष्य दोनों पहचानता ही है, वो इच्छा नहीं है भीतर, मनुष्य पहचानता है, मनुष्य नहीं ऐसी जगह नहीं, पदार्थ हो चाहता है, भोग हो चाहता है, भोग और पदार्थ जो शोक और संताप देने वाले हैं, जन्म देने वाले हैं, वो चाहता है, तू पाता है उसमें, फिर भी उन्हें कुछ चाहता है, जैसे मृत्यु खाने वाला वो ही करता है, मुंह जलता है, नाक में रखे पानी आता है, फिर मृत्यु बढ़ा हुआ फिर करता है मुंडे में, फिर सब आता है, फिर अरे दे तो सही आंखों में पानी आएगा, पैसा पैसा आ जाएगा, उसमें एक अर्थ लेता है, अब घर बैठे बेहाल श्री गुरु सूर सूर सुनना सखी भी सुनना चाहिए, नाम निरंतर ताली लागी, जरा मरण जरा नहीं रस है, राम मिलाएगा संत ग्रह से, सुसु जयमंदा से आई जावे जीव में कथाई हरिया परमानंद में आओ कृष्ण बनाए भगवान हमारे हम भगवान के आनंद हो गया मौत हुई एक बार नाम प्रेम भरपूर अखंड रहता दुख वैसा दूर भगवान हमारे भगवान हमारे हमारे भगवान पहले तो गिर है गोपाल दूसरो न कोई जाके सुप्रे मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मौज हो गई मेरे तो गिरधर गोपाल अपनी बात अपने पास सदा सदा साथ रहने वाले उसकी दृष्टि दिख रही खोज नहीं गई आश्चर्य की बात सबके साथ अंदर सबके साथ सदा रहते हैं कुछ जानते बिना ही है भगवान साथ रहते हैं दृष्टि हमारी भोगों की तरफ रुपयों की तरफ पदार्थों की तरफ वाह वाह की तरफ मान बढ़ाई याद ये दशा है मुफ्त तो पा रहे पानी में मीन पिया सी रे वो देखता होता हसी पानी में मीन पिया सी उस परमात्मा स्वरूप में सदा रहते है फिर पैसे दृष्टि नहीं इधर इधर ख्याल नहीं किया कि हमारे प्रेमी इतने हैं ऐसे सदा साथ में हमारे हमारे प्रभु सत्संग होता कोई महात्मा संत बता दे तो ख्याल होता है तो ख्याल ही नहीं होता मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई पता लग जाता है तो बस तो बस हर बात तो पहचान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा तो वही है वही मेरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई और कोई मेरा ही नहीं किसको मेरा कहे मैं तो गिरधर गोपाल ये अक्ल नहीं थी अक्ल पहले भी कोई मेरा नहीं था पीछे भी कोई मेरा नहीं था आधा बनते थे नास्ती वर्तमान भी था आदि में नहीं अंत में नहीं तो वर्तमान में नहीं है सपना पहले नहीं था पीछे नहीं था तो वर्तमान में नहीं है दिख रही सदा ही वर्तमान पहले ही भगवान है पीछे भगवान बीच में भगवान है सदा साधन है भगवान के साथ हरदम रहना हरदम मौज में मस्ती में मैं मेजबान तुम्हारा साया तुम मेजबान हमारे तुम मेजबान हमारे साया मैं मेजबान तुम्हारा तुम बाहर सका तुम और नहीं वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह मौज हो गई आनंद हो गया रचना एक गोदाम ले पिया प्रेम भरपूर अखंड ध्यान आवत रहता दुख भय संसार दूर नाम है। सुन लो हमारा प्रेम भगवान से, भगवान हमारे वो सदा हमारे, हम सदा और कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, एक भगवान और कोई चाहना नहीं, और कोई चाहना नहीं, कोई हमारा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आनंद हो गया।